ضلل ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم إلى من يخالله، قرآن وسنة دلال رب العزت نیکانو بندیانو متقیانو صالحانو تا د دین مبادی او اصول خی د اسلام بنیادی عقیده خی دغه چې الله بندیان تا دی دنیا کې نور د هیڅ ضرورت نشته. واتاکم من کل ما سالتم، چې سدینو اټول الله راکړي مونږه هیڅ شي ته نه یو محتاج کړي د دنیا په لړ کې مونگا صرف د دین پکار کے محتاج ہے. او د دین اگا حاجت او ضرورت دا سی دے چی او سکن مونگ بغیر داغینا نشو تیرو لے. او کد انسان دغا لگون تی وقت بی بنیادا بی اصول تیرشی داغی علاج نشی که دے، داغی اغا بدل او مکافات نشی که دے. او قیامت کے بابیا انسان دا اسی ارمان نکی و دا دغه ارمان بکی چی ما دا وقت ولی ضائع کرده. چی بده که ما دا اللہ رب العزت دا دین نسو خبره کرده، نمی سو سوچ کرده، او نمی دا غیر دا پارا سو قدمو چت کرده نمی دا غیر دا اوریدو کوشش کرده نمی دا غیر دا لیدو کوشش کرده دا وقت خوزما زائش و عبس لارو دا خوب آغا انسانی چه ډیر وختونه نی خراب کړی چرته لږ وخت یې ضایع کړی نو قیامت په سبا قیامت کې وځغې په سیرمان کې بس چې دا لږ وخت ولې ما قیمت نه کو او ما برکت نه کو او چې چا ټول مردا سي برباد کړی او ضایع کړی اغه خو د موت په وخت کې چیږي وي املایکو ته وي چې ما بل په لمولې ما خپل کور ته واپس کې قال رب ارجعوني بار بار بوئی چہرہ با ما واپس کی دنیا تا ما واپس کی دنیا تا لعلی اعمل صالحا دید پارا چسو تیارے ہو کما ما اسا ندی کری لعلی اعمل صالحا چسد آخرت پارا سا عمل ہو کما فی ما ترکتو آغا دنیا کې چې ما پرې خوځم ما خو یې سن دي کړو دې وړې چې وی ډېر لګیا وی بار بار فواز براشي جواب براشي چې کلا صدا سوال نه قبليږي چر نه قبليږي کسار سمرہ لگی آئی اوزان ستڑک ہے وَإِنَّا کَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللہ ہی دے اصل لگی آئی در دخلی خبر دا او در دنیا وقت ختم شو ڈیوٹی ختم شو دی خویو بل عالم تروان دی چاڑی رگز عالم دی دنیا جون خدا غی پا مخکیز چیئے ندی ایت عالم برزخ وی الی یوم یبعثون تر قیامت پوری باپ پی غی دے کی جون بی عرضے کی چی بس چکل انسان دی دنیا نا رخصت شو او دلتا که رزق خلاص شو نو دے آغی عالم تلار او دے دا آغا دین خبرم نیچد وکم دیم او نا اللہ رب العزت آغا خودل ری چد وکم دی بد دم رویلی چی برزخ کی بایی نو داگی نم برزخ دیخا اچات علم نشتا دا دغی رست وقت چیز با کم زیم سنگ بایم دا نور سارمان نکی خودق کارمان بکی بیا چگی باوی یا لیتنا نردو افسوس چې موږ بیا واپس کړی شوې دنیا ته ولا نکذب بآیاتنا موږ به بیا چیرې د الله د کتاب نه مخ نه اړو الله د کتاب نه به جدای نه کوو آیاتونو سره برابر ساتو ونکون من المؤمنین کله چې انسان بیا رستو دغه ارمان کوي او دغه چغي وي چې الله ما دنیا ته واپس کړي، او په دنیا باندې مور نشي چې دا دومره عمر تیر کړو. تپوس به نوم کوي چې دنیا ته سزا دی، سزا نه پاتې شو، چابی ما بھی پاتې شو. دی بوینا فنعمل غیر الذي كنا نعمل، دنیا ته دې لپاره زم چې عمل وکم عمل الله رب العزت وتوي چې تا خو عمل کړی دی، ته به د شپې هم لګیا وي، دروازې به هم لګیا وي، تا ډېر ځان کړول دی. او ډېر همت دې هم ډېر زیات و، خلقو به په کال کې یو میاشت روژه نیوه او تا به د زبرګې نه شروع وکړه، نو درې روژې او درې میاشتې به دې ونیوې، درګا شو قدر او رمضان شریف، تا خو ډېر لوی عمل کړی دی. دی بوینا غیر الذي كنا نعمل، هغه عمل کار نه دی کړی، هغه عمل نه دی قبول شوی، هغې خو ماله څه فایده را نه کړه که نه، زه به اوس بل شان ته عمل کوم. الله وی بس دغه د عمل وخت و، دغه به دې په کار راځي، هغې نه تا ته خیر رسی او که شر رسی، که ثواب رسی که عذاب رسی، بس دقه دې قسمتو نور څه نشته دی. ها دا او جدا د کنن دغه انسان ته وای چې ور بیا به ارمان کوي، ابیا سکیږي نه، نو اوس خبره واوره، د قرآن خبره واوره، د الله رب العزت خبره واوره، د پیغمبر خبره واوره. که مونږ یې د ځان نه وایو نو زمونږ د خولې خبره ما واوره. خیر او په خپل رب دی یقیني او په هغه دی ایمان راوړی، نو دا هغه خبره واوره چې هغه تا ته دومره عظیم الشان کتاب را لېږلې دی، او دومره عظیم الشان هستی را لېږلې ده. او په هغې کې تا ته دومره زبردست دومره زبردست اعتماد یې درکړې، دومره زبردست مبارکي درکړې ده، او دومره خیستا وعده ده سره کړې ده. او ډېر آسانه ده چې ومن یطع الله والرسول، تا اسې ځان کړولې، تا ځان نه دې پوه کړې، خپل خواه دی چې سکړی دی نو آغا دی کڑی دی چې ساوی چیزا و پا دی کامیابی گما نا، تا دا اللہ و دا پیغمبر اعلان تا و پیغام تا وقت ندیخی. ومن یطع اللہ و الرسول، دو خبری دی، سوک چیزا اللہ رب العزت خبر آمانی و سوک چیزا پیغمبر خبر آمانی، اولائی کما اللذین آنام اللہ علیم، د دې مرګرتیا به په قیامت کې د چا سره وي؟ دا هغه چا سره چې الله په خپل خصوصي احسانات کړی دي، الله په خپل خصوصي انعامات کړی دي، من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. زمره استوعده زمرا عظیم بشارت، او د دې په تفسیر کې مفسرین واقعا ذکر کی د نبی علیہ السلام یو غلام او آزاد شوی صوبان هغه نبی علیہ السلام سروازی پس ولیدو نو رنگ کې ډیر فرق راغلو داسې معلومه ده لکه چې د بیماری تیر کړی نو تاسو ته نو کې دا ولي هغه ما سره یو فکر پیدا شوی دی هغه دا چې نن په دنیا کې مونږ ستانه جدا شو کور تلار شو یا بل ځای تلار شو او تر آیات شي نظر رامنډکو نو تاسو سره ملاقات کوو او تاوینو نو زمونږه غا پریشانی لري شي زمونږه غا ساډو بي لري شي زمونږه غا غم بدل شي استاپلي دو سره نو ما سره دا غم د چې اخرت کې بس چل کوو زکه ته پیغمبرې استا وړي رچت مقامي ته بچرتا جنت الفردوس کې ناشته او مونږ بستانه ډیر بیرته یو زمونږ اوستا وړه فاصلې نو که هغه زه په مونږ باندې ساډو بی راشي نو کوم په لومړی باندې نو دا آیت نازل شو چې ومن یوت الله والرسول اولائک مع الذین انعم الله علیهم چا چې دنیا کې خسته ژوند تیر کړی دی چاچی دنیا کې د مسلمان ژوند تیر کړی دی چاچی دنیا کې د توحید او سنت ژوند تیر کړی دی دی با قیامت کې د انبیاء او د شهدا او د صدیقین او د صالحین سره یې یودا وتنه نه کنا خان څومره خسته مرګرتیا ده خو لیکن دا پکې شرط دی اللہ رب العزت ہوئی چی دی دنیا کی با دا جون چی تیرے دا لگون تی جون دو دا بڑیر صفا جون تیرے دا بڑیر پاک جون تیرے دلتا با مستامر گرتیاں دا دغا سی حق پرستو خلقو سرائی دنی کانو بندیانو سرائی نوال تا بید بیا جون خیستائی نو او کدل تک جون د زاغ خلق سره تیر کوم چې داری په حق کې الله رب العزت قران کې ویلي دي ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها الله ما خدیر انسانان او جنات جهنم د پاره پیدا کړی دي دغه هم ډیر لوی زید کنا برابرای غواړي کنا ډیر خلق پیدا اخاز جهنم د پاره پیدا شوی نو سوالو چې الله مونږ به څنګه پیژنو چې ځانته نو ساتو چه سناز اغی سرکینو از مکہ بانده یا پا قالین بانده یا پا دیرکی یا پا دفسر کی یا پا بس کی یا پا ریل کی یا پا چهر زی کسی نزانو ساتو نلاوی داغا کسان دی چه دلو نشتا دی خوپو پا کی نشتا سرگ اشتہ دے خلی دل پی نشی کولے وگن اشتہ دے خواوری دل پی نشی کولے دغا خلق اللہ جہنم دپارا تیار کردے خواہ دے خوشحال شد شکر دے دا سے خلق خمونگ سرا نشتہ مون خوشی چا سرا ناس تولارا دن ادرونے مشتے چک اپ یہ کئی کلک کلک نا امارائی کئی دلو نیشتے سترگی امشتے وگنے امشتے خوشحال شکن اللہ رب العزت ویزان پوکا دا آیت دا مطلب دی چې دا زړونه الله کوم پویله پیدا کړی دي نو هغه یادوما چې دا سترګې الله زسلی دوله پیدا کړی دي نو هغه یادوم چې دا غوږونه الله ساورې دوله پیدا کړی دي نو هغه یادوم ته دا مو یاد ځه خو دې جانورو سره هم غټ غټ وګونه او سترګې شتا د حیواناتو سره هم ډېر زړونه شتا نو تبا دغا یاده چه غبونه ار پورن خطی دی استرگی ار پورن خطی دی او ظلوم پکشتا دی نا دا ندی مطلب خواه اللہوی اب قهون بیها دا سیدرده چه کار کئی میسیوی نده سکار کئی حق او باطل پیجنی پل رب و معبود او غیر معبود پیجنی پل مالک پیجنی پل دنفع او نقصان زی پیجنی او پسترگو سران دا اللہ دا کائنات وینی دا اللہ مخلوقات تا گوری زمکو اسمانونو تا گوری نو پر عبرت په نظر د عبرت سره ګوریم اذن د الله شان معلومی چې سبحانك فقنا عذاب النار په وګونو باندې د الله خبرې اوري د الله کلام اوري دا خلاصي لور کړی اته شکر دې چې مونږ خدای د خلق نشته مونږ کې الله وی داسې خلق مې پیدا کړل چغی تروسا پوری نزان پی جندلے دے نیخ پل رب پی جندلے دے نیخ پل دن پی جندلے دے پل زان خوزکن دے پی جندلے چل اللہوی علیکم انفسکم زانو نا بچ کے گورے زانو ساتھ ہے گورے زانو ساتھ ہے اخ پل اہلو ساتھ ہے قو انفسکم و اہلیکم نارام زان عمر ساته خپل اهل او خپل عیال او خپل خاندان دور د جهنم نه او ساته یسنګ د دنیا دور ہے ساته مداغه دور نه او ساته کنه او ساتل سدي چې ځان به هم د شرک نه بچ کې خپل اولاد به هم د شرک نه بچ کې داغی خلقونا بیزان بچ کے چیغی کی شرک موجود دیں داغی نبزان ساتھی گو رہے تدا عذر نشی پیش کو لے چیر از ما خو مجبوری دا از ما خو مزدوری دا او دا سی خلقو سرائی ما چیغٹو المشرکان دیم نبس ویل تور سرائی کنا خوا چیدل تور سرائی نو ال تور سرائی کنا مجبوری پا کی چارا وستی دا چکم خلقو کی شرک موجود دے نو قرآن وی داغین بدا سی دان ساتے لکا دور نا چی دان ساتے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمَ النَّارِ دان بچ کتنا تا تی دانو ساتا تا سوئے چی دو بدا لوگی مرشم رزق اللہ ورکی تلانوی پیدا تاکی لا روح نو چولے چلا ملائکو ته وی چولی کې د رزق ملي کې د عمر ملي کې د عمل ملي کې د اجل ملي کې نه خلی کلی یا روح کې اته زما مجبوری ده زما مزدوری ده د مشرکانو سره ناشتي د غي خدمت کې اچي غي سوینه پاري پس منډه وې ولی بل دے کہ ستا رزق نشتا التوا سر بیائین و اغیخ جہنم یان دی کرنا دا دے خوخہ تبا ہم جہنم تا دی فدی مدو کا کی گا چت دا غی ظاہری شان تا گورے صفائے تے گورے عزت تے گورے دولت تے گورے بلڈنگ تے گورے سامانون تے گورے کاروبارون تے گورے چخپل زاننا خپشی چل زما دا کپڑا خدا سنت دا چداغی کپڑی تاو گوری چداغی دا ناستی دا تاو گوری چداغی غا خبرو تاو گوری نا نا دا خوی امتحان دا پتابان دخان نبی علیہ السلام وی چو گر دوکا کی گئے ما ان اللہ لا ينظروا الى صوركم و اموالكم ی خلقو گر تاسو زن میسری کوئے زن دور خواری مکو کنا لسو بجو پور زن اسی کار زن لکس لے کر زکا اللہ ستا شکل تا نگوری نسلی ایسے خلقو تحقیص تک ہے تخلقو پیدا کریں او نستاسو دی معلونو تگوری دی تنگوری ولیکن ینظر الى قلوبکم اللہ استاسو دلونو تگوری چی زلد سنگ دے ازل کی دی چا عزت تے او دی چا عزمت تے او دی چا نیر دا او چا سر امین دا او چا سر دی تگوری خواہ او دوکا کی گئے ما پتا خلق باندے ظاہر باندے دا او زرندی چی او سڑے پیش کئی خواہ تا دی دلوگی ملشی خلیک انزانو ساتا دی جہنم یانو نا دا غی دا ناس تولانی نا او دا غی دا خوراک سکاک نا او دا غی دا حکم او دا هر سن ازان ساتا داغی دا وڑونا دا لویونا زنانونا او داغی دا سکونا دا لوخونا هر سن ازان ساتا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمَ النَّارِ اللہ دیتا نگوری گوارے خواہ اسلام دیر گران دے پدی وجہ باندے خواہ نور گران ندے خپال پریز پکی دیر دے نو بس ستش پال پریز دے نور باگی زنیشتا دیو جنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ داوی لیوچی اللہ زدا سوال کو ما چی اللہ ام کفافن چی اللہ زمان معامل دا سیوشی چی سر پسر خلاص شما بس سر پسر چی زمان تا توم سوانوڑی او ستارا توم سراوانوڑی سر پر سر خلاص یم نو داستان ساری حساب کتاب غواړم لا لیا ولا علیام غدا ګران کارو کنه ها ډیر ګران کارو نو اصل کار د غپال پرز دی چې د مشرک نه د بدعتی نه د ظالم نه ټول یاد کړی تدین وزن ساتي ها دغه ولا خبره ده دغه بیل خبره چې الله اجازه ورکړې دي چې لن تتقو منهم تقان کدا سو وخت راشي چې بخپل ځان یې ریږي بخپل مال یې ریږي بخپل اولاد یې ریږي نو بیا وسره اسې دنیا کې دنیایي معاملات کاوه دغه اجازه ته درکړې ښا چې ځان نه ری اجازه نشته ده سوال نه پیدا کیږي چرته مسلمان او چرته بلا دا نشي کېږي ښا د دین ډیر نقصانات پیدا کیږي آخرت اوسکه چې دی دنیا کې څه ډیر نقصانات پیدا کیږي دا نقصانات چې کنه لکه یو سړی د خپل دین د اصول نه نی خبر نو بس خبره ختمه شو خراب نن زموږ سره اورم راوځه دا اذه چا او پینځمې دې چا وش پګمې دا کوم دین دی ګورو اصول نه بدلیږي که دنیا بدل شي اصول نه بدلیږي اصول زمونږه دادی چې شریعت وای چې کله ته مسافر شوې په دومره منزل باندې چې هغه ته منزل سفر وای مسافر شوی نستاد پارا اجازت شو دمانزوم او دروجیوم دمانز دادی که سلور رکاتو بزای با دو رکاتا که سفرانمون بکه دروجی دادی چې اختیار دی که نیسی اوم او که نی نیسی اوم بد دا اصول دینا ولی ذکر سفر کی مشاقت تی چه سفر قطعتم من جهنم راولی دا سفر دی جهنم یو ٹکڑا دا مشاقتو ندی بکن نو ذکر پہلا دا کارون آسان کرو وسی او سلے ہوئی چه مونگتا خوی اس مشاقت نشتا ایرپورٹ تا لڑشو پا جاز کے اخپا کیدو او په یو سات کې ورسو او د کور نه راته خریزق ملاويږي او خصفا زینو تکیاګان ملاويږي په کار سي او دین نه بدليږي اصول نه بدليږي کته شل زلوي چې ما ته مشقت نشته نشته تاسو نه یې کنه دا خو شریعت لیکل کړی دي چې دا وایي کنه نو کار څنګه یې هوته پدی باندې به عمل کړي کدی باندې عمل نه کړي نو ستاسو عمل نه قبليږي بیا ها دا اصول دي دا هره مسله هره مسله چې واره نو دروځي په حق کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم بنیادی خبرې کړې دي آسانې چه خلق و روجه کوئی نو دلی دو دمیاشتی نا که اختر کوئی نو دلی دو دمیاشتی نا ها که هر یو بنده اونوی نی نو چه کمو اولی دا او اغی گواهی اکلا شادتی اکلا قاضی پی فیصله اکلا نو دا دا طولو لی دل شو بس دا لی دل شو روجه را لخا دا غزی دا اختر مسئلہ ہم دا نمونگا خوزکا روجکلا چی مونگ پخپل استرگو میا شوری دا نروجہ دا دا غزی اختر کونو وینو بے کنا یا کنوم لی دلی خلے کندا سی خلقو لی دا چی دا مونگ پاغی باندے اعتماد دے خان کچی دا چانو لی دلی نو آغی سنگا روجکلا اغیوی ذکر رو جکڑا چوی سعودی کی رو جدا دا کم اسلام دے پہ اسلام کی دامشتہ دے چکی او ملک کی رو جرا لہتا ارزے کیے نو اغی سر رو جکوا کاغا سعودی شو کاغا بل شو کبل شو دا سیاست دے دا دنیا کار دے دا دن پورٹو کی کول لی سو کی اوسرانی سے سو کی بلسرانی سی دن پورو ٹوکی دیتا ہوئی نو استحضا پا دن پوری دادا رضا نور سنو دی خو خلقو دخپل اسلام نظان ندے خبر کرے چاگا سمرا بی دن خلقو تی خبر کرے نو دخپل تی دورا ندے خبر کرے نو چی دے خبر ندے او دغا بلاغانو سرکی ناستا نو خود با دے اغیتا گوری و اغیتا و محتاج او چاگا سوی نوی بچی خواه دا ٹک دا ہاں دا ٹک دا دا سمر کم زوری دا نو دا مسلمان با قیامت کی بیا گلی کئی افر یادو نبا کئی اخپل رب تبوی چیارا با ما واپس کا دنیا تا ما زان نو پو اکڑے ما صحیح کار ندے کڑے زبا وست صحیح کار کو ما اللہ رب العزت تو بیان نشی کہہ دے خواہ دا دین دمرا خیستا اصول دی و آسان اصول دی چباغی کی چاہتا اڑو تکلیف نشتا دے خواہ لیکن دا خلق اقا دے چی اللہ وی چی زمانہ و زمانہ دا پیغمبر نمہ مخکی کی گئے حدیوی نا منگ برو جنیسو امونگ تویتا سو یو او خوڑا و امونگ یو لسمیاشتی او خوڑی یو نه یو لس میاشتې هم اخړې ته ګورو ته دا تا چې وایې اونۍ ونو دارو جن دا اسې دې نیولې دا ځان دې ګناګار کړې ده ښا روزه ستوې چې شهادت شي د قاضي سره غواهان تیر شي او اعلان وشي دا روزه شو دا ني صحابيا او د دینه پیغمبر من کړی و چې تی یو ورځ مخ کې راټینګې چې ورغاسنه چې بیا را نو تختی یو ورځ مخ کې راټینګې اند دک نه پیغمبر من کړی و ولی ځکه چې دین د شک شه نه دی دین د یقین شه د اعتماد شه دی او ته مونږ ته معلومی چې تی نسی نو ته بداوه چې کچره پرد شوا نو جوړ پرد بش او که پرد نه شو نو نبل خو بشی کنه ها کغوا مونته شوا نو غوا د پيو کو نو مونته شو نو غوا پرد یو نو هغه د دین نه جوړه درس چاوی زکا پیغمبر دا غمان اکلی چی دین دا شک شے نده چی کرا لخو جو پرد بشے کرا نده نپ لخو چاوڑی نده دین امان اکلی وحا دین دا اعتماد شے ده او تا چی سکینو اعتماد نشتا تا سر دلیل نشتا دا سی دا دین هر یو عمل چی ده دا پخپل اصول باند جوڑ ده و بنا ده خان مجھے تا خیال پکار ده چا سره کیناست یا غوا تاسو وینئ جوړ ستا غدین شو ستا غ اسلام شو ستا غ عمل شو نه په کاردار چې هغه تا ته ګوري چې تو ته خبره کینو هغه منی او پته اعتماد دی چې مسلمان دی او دې د خپل اسلام نه خبر دی دروجین او د اختر نه او د منځنه او د ویتر نه او د دعای قنوت نه دار سره دی خبر بار بار زکه تاسو توایي چې غره دا لږ وخت دی چې دا را نزای شي بیا نور مونږ تاسو نه ملاويږي خو آخرت به هم تباہ او برباد شي.